أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده آخر سفر شبجم فتا رونو بتيرا پنزم پتاكي مجد ياجوج أو ماجوج حالات بيانول أو وموال ده ياجوج أو ماجوج راتق د قیامت د نزدېوالي ډېره لویه او مهمه علامه ده. دا دې هم درته معلومه وي چې دغه د اوسپنې په دیواله کې د یاجوج او ماجوج له طرفه کیندل یا غارول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له زمانې څخه شروع سوي دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د دې کور ته ورخطا ورغلی او ویل یې. په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدو او له خوبه پریشان راویښ شو او ویل یې لا اله الا الله. عرب لره دی له هغه شر څخه ویل وي چې رانږدې شو. نن د یاجوج او ماجوج لبند یا دیواله څخه په دغه اندازه خلاصو یعنی سوری سو، او بیا یې خپله بټه ګوته او وهغې ته نږدې ګوته سره حلقه کړې. نو ویل په دغه اندازه یاجوج او ماجوج دیوال سری کړی دی. زینب رضی الله تعالی عنها وای نو ما ورته وویل یا رسول الله، آیا موږ هلاکیږو او په موږ کې صالحه خلق همسته؟ یعنی دا کیدلی سي چې صالحین او ښه خلق دي موجود وي او الهي آفت دي راسي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، کله چې فساد ډیر سي خلق هلاکیږي که څه هم په دوی کې صالحین موجود وي، خو د قیامت په ورځ هر څوک د خپل نیت او خپل عمل سره راپورته کیږي. نو دغه سری له هغه وخته شروع سوی دی. شای هغه دیوال نړېدلی هم وي، خو یاجوج او ماجوج پراوتلو شروع نه ده کړې. یاجوج او ماجوج څوک دي؟ علمای کرام په دې کې اختلاف لري چې دغه د یاجوج او ماجوج قوم څوک دي. آیا دوی بشر دي؟ پر مځکه ژوند کوي؟ تر مځکه لاندې دي؟ که په یوه بل داسې ځای کې دي چې موږ ته نه دی معلوم؟ د یاجوج او ماجوج په باره کې روایتونه ډیر او مختلف دي، او د دوی په باره کې عجیب او غریب قولونه سته، خو د هیچا سره صحیح دلیل وجود نه لري. نه صحیح دلیل سته او نه په یقین سره دا معلومه ده چې دوی څوک دي. مگر ښاغلی ډاکټر طارق سویدان حفظه الله چې د کویت د علماو څخه دی او اوس هم ځوان او ژوندی دی، وایي څرنګه چې ما د هغو احادیثو چې د یاجوج او ماجوج حالات او د دوی علامې بیانوي ډیره مطالعه او تتبع کړې ده، زما په خیال داسې معلومیږي بیا هم والله اعلم چې دوی به چینایان او د هغې منطقې خلق وي. ډاکټر طارق سویدان وایي بې له دې څخه چې موږ ووایو چې یاجوج او ماجوج به تر مځکه لاندې وي یا به پر مځکه سربیره وي او ښایي هغسې وي، ان الله على كل شيء قدير. مگر د یاجوج او ماجوج په باره کې داسې علامې ویل سوي دي چې ژړمخي او پتمخي دي. مخان یې لکه ټکول سوي سپرونه داسې دي، لنډیان او په قد کوچني دي، او شمیر یې ډېر زیات دی. ډاکټر طارق سویدان وایي کله کله څوک د دغسې مبهمو او نامعلومو شیانو حال او تفسیر بیانوي، خو د هغه د خبرو څخه داسې معلومیږي لکه دغه د ده تفسیر چې د حقیقت څخه لرې وي. زه هم پر دغه خپله خبره دلیل نه لرم، مګر دغه نظر مې نږدې و هغه ته دی چې په دلایلو او معلوماتو کې یې وینم، په واقع او حقیقت کې یې وینم، او په حقیقت الحال بیا هم الله سبحانه و تعالی خبر دی. او دغه خپل نظر هم د دې دپاره بیانوم چې لرې او په خیالاتو پسې ولاړ نسو. که څوک ووایي کله چې یاجوج او ماجوج چنایان وي نو ولې نه راوځي، د هغه په جواب کې وایي ښایي د دوی مسئله هم داسې وي لکه د دجال. دجال موجود دی او په خلقو کې ژوند کوي، مگر کله چې د الله جل جلاله اراده وسي په یوه معینه لحظه کې راوځي. د غرنګه یاجوج او ماجوج شای موجود او آماده وي، مگر نه راوځي. کله چې د الله جل جلاله اراده وسوه پر خپل معین وخت راوځي او فتنه یې شروع کیږي. دا د ډاکټر طارق سویدان ویناوه. زه لیکونکی هم د یاجوج او ماجوج په باره کې دغه یوه خبره زیاتوم چې ما هم د خپل پلار او استاذ مولانا محمد انور رحمت الله تعالی علیه څخه تر دغه لیکنې تقریبا 15 کاله د مخه دغه خبره اوریدل چې ویل به زما په خیال یاجوج او ماجوج به چنایان وي. نو دا چې په مختلفو وختو او مختلفو وطنو کې د مختلفو علماو دغه د نظر یووالی او د رأی موافقت پیښیږي چې وایي شایي یاجوج او ماجوج چنایان وي، نو شایي دغه موافقت او مطابقت یې هم د هغو علامو په سبب وي چې په احادیثو کې ذکر سوي دي. څرنګه چې هغه علامې پر چنایانو تطبیقیږي یا د دوی د حال سره برابریږي، نو علمای کرام دا خیال او ګمان کوي چې دوی به یاجوج او ماجوج وي. بیا هم والله اعلم، ځکه د دغې وینا د اثبات لپاره هیڅوک قطعي دلیل نه لري، بلکې ټوله د ظن او ګمان خبرې دي. مخکې د هغه اوږده حدیث شریف چې امام مسلم د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی، څو حصې په جلا جلا ډول سره بیان کړل سوې، او بیا هغه حصه بیان سوه چې د دجال او عیسی علیه السلام آخري حالات پکښې ذکر سوي وه، او بیا د عیسی علیه السلام له طرفه دجال ووژل سو، او بیا عیسی علیه السلام د هغو کسانو پر مخانو لاسونه ورتیرول او په جنت کې د هغو درجې ورته بیانولې چې د دجال په پتنه کې پر خپل ایمان ثابته پاتې سوي وه. بیا نو په دغه وخت کې د الله جل جلاله له طرفه عیسی علیه السلام ته داسې وحی نازلې سوې چې زما داسې مخلوق یاجوج او ماجوج راووتل چې د هغو د مقابلې توان او قدرت د هیچا سره نسته، او زما مسلمان بندگان د دوی د ساتنې لپاره د تور غرته بوزه. اوس د هغه حدیث شریف هغه حصه بیانیږي چې د یاجوج او ماجوج ډیروالی او ځینې نور حالات پکښې ذکر سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله جل جلاله به یاجوج او ماجوج راوباسي، او دوی به دونه ډیر وي چې له هرې لوړې څخه به راکښته کیږي، پر مځکه مسلطه کیږي تر څو چې شام ته ورسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د ډیروالي په باره کې فرمایي د دوی اول کسان به د طبریه پر بحیره چې په اردن کې ده ورسي، د هغې بحیرې ټولې اوبه به وچشي، او د دوی آخري کسان چې هلته ورورسیږي د بحیرې اوبه خو به خلاصې سوي وي، مګر مځکه به یې لنده پاته وي. نو دغه آخري کسان به وایي یو وخت دلته اوبه وې. دا څونه ډیروالی دی، دا څونه انسانان دي چې پوره دریاب اوبه چشي. او د دریاب اوبه وچوي او بیا به رهیسی څو و جبل خمر ته ورسیږي. جبل خمر په بیت المقدس کې یو غر دی. په دغه وخت کې چې یاجوج او ماجوج پر ټوله مځکه مسلط او کامیاب دي، نور به هم جرأت او بې حیایي وکړي او وبه وایي د مځکې خلق خو مو ووژل، اوس راسئ چې هغه څوک ووژنو چې په آسمان کې دي. نو به یوه غره ته وخیژي او خپل غشي به د آسمان و طرف ته ورغورځوي. الله جل جلاله به هغه د دوی غشي بیرته داسې ورته را اچوي چې سرونه به یې په وینو لړل سوي وي. نو دوی به وایي الله جل جلاله مو ووژي، العیاذ بالله وحاشا لله. دلته به نو هغه ضعیف الایمان خلق چې تر اوسه ایمان پټ ساتلی و مګر ایمان یې ضعیفه و، هغه به هم کفر ته ور واوړي. دا هم یو امتحان دی چې خلقو ته پیښیږي. په دغه وخت کې به نبی الله عیسی صلی الله علیه و آله و سلام د خپل ملګرو سره په هغه غری کې چې دوی اوسیږي بند او محاصره وي. د عیسی علیه السلام او د ده د ملګرو خواړه او د خوړلو شیان به لږ سي او لوږه به ورته پېښه سي. دونه لوږه به ورته پېښه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي د دوی څخه به یوه نفر ته د غوایي سر تر هغه ډېر ښه او بهتر وي څونه چې تاسې ته نن ورځ د سرو زرو سل دیناره ښه دي. دا خو درته معلومه ده چې د غوایي په سر کې د خوړلو دپاره کم کافي شی نسته، نه غوښې لري نه نور څه، مګر دغو مسلمانانو لره به د خوړو د نه درلودلو په سبب او د هغې لوږې په سبب چې دوی ته له دغې محاصرې څخه ورپېښه ده د غوایي سر تر سلو دینارو او تر سلو پهلویو د دوی دپاره ښه او خوښ وي. عیسی علیه السلام او د ده ملګري به په دعا شروع وکړي. د دغه لوی مصیبت څخه به د مځکې او ځانو خلاصېدل غواړي، خو دغه دعا به یې هغه وخت وي چې یاجوج او ماجوج به پر ټوله مځکه مسلطه وي. په مځکه کې به هغه خلق پاته وي چې د یاجوج او ماجوج تابع وي، او هغه کسان چې پر خپل ایمان ثابته پاته کیږي هغه د دوی له طرفه وژل کیږي. په ټوله مځکه کې به بې له هغو کسانو چې د عیسی علیه السلام سره دي یا هغو کسانو چې ایمان یې پټ په زړه کې ساتلی دي بل مسلمان نه وي پاته. مځکه به ټوله د دغو کپارو تر امر لاندې وي. هلته به عیسی علیه السلام او د ده ملګري دعاوې کوي او الله جل جلاله ته به زاری کوي چې له دغه لوی آفته اخلاص کې. الله جل جلاله به دغه د دوی دعاوې قبول کړي. د یاجوج او ماجوج پر غاړو به نغف مسلط کی. نغف یو کوچنی مخلوق دی. علما کرام وایي لکه هغه کوچنی چنجی چې د اوښ په پزه کې وي. نو نغف ډیر کوچنی چنجی دی چې د یاجوج او ماجوج په غاړو کې به پیدا سي او ټول به داسې په یوه وار ووژل سي لکه یو نفر چې مري. الله جل جلاله خپل قدرت او قوت ښکاره کوي. هغه قوم چې هیچا یې مقابله نسوای کولای په یوه ډیر کوچني مخلوق یې ووژل، یاجوج او ماجوج ټول مړه سوه. خو عیسی علیه السلام او د ده ملګري چې د غره په سر کې دي په دې نه دي خبر چې یاجوج او ماجوج ټول مړه سوي دي، مګر پوهیږي چې کراری او آرامي ده. هغه د مخني آوازونه او غالمغال نه اورېدل کیږي. نو وایي داسې څوک سته چې مځکې ته ورسي او موږ ته خبر راوړي؟ د مسلمانانو څخه یو نفر دغې قربانۍ ته آماده سي او له غره څخه راکښته سي، خو یوه عجبه منظره وویني. په زرو نه، په لکو نه، بلکې په میلیونو میلیونو خلق ویني چې پر مځکه مړه پراته دي. نو ولاړ سي او پر مسلمانانو زیری وکړي. بیا نو نبی الله عیسی صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري له هغه غره څخه مځکې ته راکښته سي، مګر په مځکه کې د یوې لویشتې پر اندازه ځای نسته چې د یاجوج او ماجوج په هغو غوړو دې نه وي لړلی چې د دوی له بدنو څخه رابهېدلی دي. ټوله مځکه په بدبویي ډکه ده. مسلمانان نسي کولای چې په مځکه کې واوسیږي، ځکه پر مځکه بې له مړو او بدبویي بل څه نسته. دوهم وار بیا عیسی علیه السلام او د ده ملګري دعا شروع کړي چې الهي له دغه بلا څخه مخلاص کړي. دغه قوم چې ژوندي وه هم مصیبت وو او اوس چې مړه سوه هم مصیبت دی. الله جل جلاله د دوی دعا قبول کړي او داسې لوی لوی قوي مرغان راسي چې غاړې لکه د اوښانو غاړې دغه مړي اخلي او هلته یې غورځوي چې د الله جل جلاله خوښه وي. چیرې یې غورځوي؟ موږ نه یو خبر. شایي په دریابو یا نور ځایو کې یې غورځوي، مقصد مځکه له دغه مصیبته خلاصه کړي. پر دغه سربیره چې د مړو بدنونه یوړل سي بیا هم ډیره بدبویي ده، څوک ژوند نسي کولای. مسلمانان بیا الله جل جلاله ته دعا او زاری کوي چې الهي له دغه بوی څخه مو خلاص کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله جل جلاله باران پر و اوروي، داسې عمومي باران اوري چې هیڅ کور نه د خټو نه د وړیو کور ځینې پاتې کیږي. ټولو ځایو ته دغه باران ورسیږي، ټوله مځکه پرې مینځي او مځکه داسې وګرځي لکه اینداره. نو هغه د یعجوج او ماجوج پیدا کېدل او ژوند وو، او دغه یې هغه عجیبه مرګ وو، او مځکه له دغې بلا څخه خلاصه سوه. خو بیا یو بل امتحان او یوه بله بلا شروع کیږي، خو د هغې بلا تر راتګ د مخه پر انسانانو د خیر او نعمتو د مالو او راحتو یوه دوره او سلسله راځي. په ذکر سوي حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ثم یقال للارض انبتي ثمرتك وردي برکتك، رواه مسلم. یعنی پس له هغه چې دغه عام باران و اوریږي، نو د الله جل جلاله له طرفه مځکې ته وویل سي میوې دې راشنې کړه، هغه خیر او برکت چې په تا کې موجود دی را وباسه. نو مځکه ژر ژر نباتات راشنه کوي او قسم قسم میوې راباسي. د مځکې حاصلات دونه ډیر او زیات سي چې تر دغه د مخه یې هیڅکله داسې حاصلات نه وکړي. دا هم د الله جل جلاله له طرفه اعجاز او معجزه ده. مځکه شنه او زرغونه سي، حیوانات ډیریږي او چاغیږي، مالونه دي، برکتونه او نعمتونه دي په مځکه کې به امن او امان وي. خلق به اوښان پسونه او نور حیوانات نه روزي او نه به یې تربیه کوي، ځکه حیوانات به تر ضرورت ډیر وي او دې کار ته به څوک ضرورت نه لري چې حیوانات یې تربیه کړي یا وروز. په هغه حدیث شریف کې چې ابن ماجه رحمه الله د ابو امامه الباهلی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زما په امت کې به عیسی ابن مریم علیه السلام عادل حاکم او عدل کوونکی امام وي، صلیب به مات کې او خنزیر به ووژني، چې دا د نصرانیت آخر او انتها ده. هیڅ نصرانی به نه وي موجود، جزیه به ایسته کې، کفار به نه وي موجود چې جزیه ځینې واخیستل سي. یعنی نورو ادیانو ته هیڅ اجازه نه ورکول کیږي، یا به مسلمان وي یا به وژل کیږي. دا نسته چې ته کافر اوسه خو مسلمانانو ته جزیه ورکوه. زکات او خیرات اخیستل به پریږدي، ځکه د مال د ډیروالي په سبب هغه ته ضرورت نسته او نه به یې څوک غواړي. خلق به اوښان پسونه او نور حیوانات نه روزي او نه به یې تربیه کوي، ځکه حیوانات به ډیر وي او دې کار ته به څوک ضرورت نه لري. د خلقو له منځه به عداوت او بدبیني پورته سي، د محبت خوشحالیو او نعمتو ژوند به وي. د ټولو زهر لرونکو حشراتو څخه به زهر ایسته کړل سي تر داسې اندازې چې یو کوچنی یا ماشوم به د مار په خوله لاس نه نباسي هغه به ضرر نه ورسوي، او کوچنی نجلۍ به زمری پسې اخلي شړي به یې هغه به ضرر نه ورسوي، او شرموش به د پسو په رمه کې داسې رهي وي لکه دی چې د دغو پسو ساتونکی سپی وي، او مځکه به په صلحه او امان داسې ډکه وي لکه لوښی چې په اوبو ډک وي. یعنی په هیڅ ځای کې به د خلقو ترمنځ عداوت او دښمني نه وي. په مځکه کې به یو دین یوه کلمه وي، بېله الله جل جلاله بل به د هیچا عبادت نه کیږي، شرک او کفر به هیڅ نه وي موجود، او د خلقو له منځه به جنګونه ایسته سي، ځکه جنګ کولو ته هیڅ ضرورت نسته. د ټولې مځکې حاکم یو سړی دی، یوازې د عیسی علیه السلام امر چلیږي او خلق ټول مسلمانان دي. ښه متوجه سي څونه مال څونه نعمتونه څنګه امن او امان دي. هو تر دغه د مخه سخت امتحانونه او آفتونه تیر سوه، خو اوس امان او نعمتونه خیر او برکتونه دي. مځکه به داسې سي لکه د سپینو زرو کټورۍ، داسې نعمتونه به راوباسي چې د آدم علیه السلام له وخته څخه یې نه دي رااستلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو نعمتو او برکتو حال راته بیانوي او فرمایي د انګورو پر یوه واشکي به څو نفره سره راټول سي، دغه یو واشکی به یې مړوي، او څو نفره به پر یوه انار سره راټولیږي، دغه یو انار به یې مړوي، غویی به په دومره پیسو وي، او آس به په څو لږو دراهمو وي. دغه د خیر او برکت د نعمتو او راحتو حال به دوام لري تر څو چې عیسی علیه السلام هغه خپل پات عمر پر مځکه پوره کړي، چې هغه عمر یې 40 کاله دی. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل فیمکث فی الارض 40 سنه ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون. يعني عيسى عليه السلام په مځکه کې 40 کاله تیروي او بیا وپاتیږي، نو مسلمانان د جنازې لمونځ پر ادا کوي. الله جل جلاله فرمایي كل نفس ذائقه الموت، هر نفس د مرګ سکون کې دي. څرنګه چې عيسى عليه السلام تر اوسه مرګ نو سکلی او تر اوسه ژوندی و، نو اوس چې پر مځکه یې 40 کاله تیر یا پوره سي نو به وپات سي. الله جل جلاله په قرآن مجید کې د عیسی علیه السلام پر ژبه فرمایي والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت. عیسی علیه السلام تر خپل زیږیدلو وروسته وویل په هغه ورځ دې پر ما سلام وي چې وزیږول سوم، او په هغه ورځ دې پر ما سلام وي چې مرم. عیسی علیه السلام په دغه 40 کاله کې نه د نصرانیت د دین متابعت کوي، او نه د نصرانیت په احکامو عمل کوي، او نه د نصرانیت عبادت کوي، بلکې لمونځ او عبادت یې دغه د اسلام لمونځ او عبادت دی، او حکم به یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شریعت سره وي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه تاکید کړی وي په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او ابن ابي شیبه د جابر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، که موسی علیه السلام ژوندی وای بل څه به یې نه کولی بې له دې چې زما متابعت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر راتګ یا بعثت وروسته هیچ چاته دا ممکنه نه ده چې بېله اسلامي یا محمدي دینه دي بل دین اختیار کې، یا دې په بل دین عمل وکړي. بېله اسلامه نه په بل دین عمل کیږي او نه متابعت کیږي. نو به عیسی علیه السلام په دغه موده کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعینو څخه وي. همدارنګه په دغه مقصد او معنا هغه حدیث شریف دی کوم چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې ابن مریم به په فجر روحا کې په حج یا عمره سره نیت وکړي او تلبیه به ووایي، یا به حج او عمره دواړه سره یو ځای کړي. نو عیسی علیه السلام زموږ په حج سره حج ادا کوي، او زموږ په عمره سره عمره ادا کوي. ورونو، د عیسی صلی الله علیه و آله وسلم تر وفات وروسته به بیا هم خلق چې ټول مسلمانان دي دغه د امن او امان نعمتو او راحتو خیر او برکت پر حال پاتوي، ځکه د قیامت ډیرې لوی علامې پرله پسې تیرې سوې. دجال راغلی او ووژل سو، عیسی علیه السلام راغلی، او د هغه په وخت کې یاجوج او ماجوج هم راغله او هغه هم ووژل سوه. ای انسانه، نور نو څه غواړې؟ ټول شیان دې په خپلو سترګو ولیدل، مګر یا بیرته بدعتونه او په دین کې نوي کارونه له سره شروع سي. شیطان هم خپل وظیفه او د مسلمانانو خطا ایستل له سره شروع کی. نو قرار قرار فساد نشریږي او کفری کارونه ښکاره کیږي. که څه هم د بشریت شروع نوې ده، خو بیا هم د هغه وخت انسانان دا ځل فساد او د شر کارو ته چابوکي او تلوار کوي. په خلقو کې کفر او شرک رواجیږي او نشریږي. سبحان الله، دا د افسوس ځای دی چې بشر او انسان څونه غافل دي. لږ کلونه کیږي چې یاجوج او ماجوج تیر سوه او د هغو واقعات یې په خپلو سترګو ولیدل. د عیسی علیه السلام او دجال حالات د هر چا په یاد دي، مګر بیا هم کفر ته رجوع کوي. د څه مودې دپاره ایمان او توحید و، خو بدبختانه انسانان بیرته کفر او شرک ته رجوع کوي. مسلمانان لږیږي او کفار ډیریږي. په دغه وخت کې هغه د قیامت پاته لوی علامې پیښیږي، هغه علامې چې د هغو تر پیښیدلو وروسته نه ایمان قبلیږي او نه توبه قبلیږي. او دغه علامې د دنیا او کون د ختمیدلو اعلان کوي. د دغو علامو اوله علامه لکه څرنګه چې په صحیحو احادیثو کې راغلې ده، له مغربه د لمر راختل دي، یا له مځکې څخه د دابة الارض راوتل دي. دابة الارض یو حیوان دی چې له مځکې راوځي. نو له دغو دوو علامو څخه چې هره یوه اول ښکاره سي، هغه بله سمدستی په پسې ده. الله جل جلاله د سورة النمل په 2 نمبر آیات کې فرمایي: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني کله چې پر دغو خلقو خبر د عذاب واقع ثابت سي او قامت را نږدې سي، نو موږ به دوی لره یو حیوان له مځکې راوباسو چې له دوی سره به خبرې کوي. او بې شکه دغو خلقو زموږ پر دلایلو چې د الله جل جلاله قدرت یې ثابتاوه یقین نه کاوه. نو دابه یو حیوان دی چې له مځکې څخه راوځي. موازح القرآن لیکي چې تر قامت د مخه په مکه مکرمه کې د صفا غر یا غونډۍ وچاودي او له هغه څخه یو ژوندی حرکت کوونکی حیوان راوځي چې له خلقو سره به خبرې کوي. ورته وایي به اوس قیامت نږدې دی. صادق مسلمان به له کاذب او منکر مسلمان څخه په نشانې کولو جلا کوي. دغه حیوان دونه ډیر او زیات وریښتان لري چې د وریښتانو د ډیروالي په سبب یې د سر طرف د لکۍ له طرفه نه پیژندل کیږي. د مځکې د نورو ټولو حیواناتو څخه خاص فرق لري. هغه دا چې دغه حیوان د مور او پلار څخه نه پیدا کیږي، بلکې د مځکې څخه راایستل کیږي یا راوځي. لکه د صالح علیه السلام اوشه چې هغه هم د مځکې څخه راوایستل سوه. نو دغه دابة الارض هم یوه معجزه ده چې د الله جل جلاله په قدرت د مځکې څخه راایستل کیږي. او الله جل جلاله دغه حیوان ته د خبرو کولو قدرت ورکوي چې د خلقو سره خبرې کوي. خلق د ده په خبرو پوهیږي او دی د خلقو په خبرو پوهیږي. ډیر داسې روایتونه سته چې وایي دغه حیوان پر خلقو مهر او ټاپه وهي. پر مسلمان د مسلمان ټاپه وهي او پر کافر د کافر ټاپه وهي. خو د دغو روایتو د صحت او اثبات دلیل پشکاره او واضح ډول سره نسته، والله اعلم. په صحیح حدیث شریف کې فقط دونه راغلی دي چې دغه حیوان خلق علامه داره کوي. خدا چې په کفر یا ایمان علامه داره کوي، دا په نور روایتو کې سته، مگر په صحیح حدیث کې هغه چې امام احمد یې د ابو امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: دا بر اوزی او خلق د هغو پر پزو علامه داره کوي، ټاپه کوي. او دغه ټاپه سوي خلق نور هم په تاسو کې ژوندي پاته کیږي، یعنی سمدلاسه نه قیامت کیږي، بلکې څه موده نور هم خلق ژوندي پاته کیږي. نور نسلونه او جیلونه به هم پسې پیدا سي، مگر هغه راتلونکي نسلونه به ټول کافران وي. دغه د خلقو د کفر یا کافر کېدلو بیان به وروسته راسي. نو دغه ټاپه سوي خلق به په تاسې کې ژوند کوي تر داسې اندازې چې یو سړی به اوښ رانیسي. خلق به ورته وایي دغه اوښ دې چیرې او د چا څخه رانیوي؟ دی به وایي د یوه ټاپه سوي سړي څخه مې رانیوي. نو د دې څخه دا معلومه سوه چې بیا هم ژر تر ژره نه قیامت کیږي، بلکې نور نسلونه هم ژوند کوي او هغه نسلونه به ټاپه سوي هم نه وي. نو دغه حیوان یا دا بت الارض نور راتلونکي نسلونه نه ټاپه کوي، بلکې یوازې هغه خپل جیل یا نسل ټاپه کوي، کم چې پس له عیسی علیه السلام څخه په دوی کې شرک نشر او پیدا سو. د دا بت الارض په راوتلو سره د توبې دروازه بندیږي، نور نو توبه نه قبلیږي، او پس له دا بت الارض څخه سمدستي لمر د مغرب له طرفه راخیږي، یا دا چې اول لمر د مغرب له طرفه راخیږي او بیا دا بت الارض راوځي. د دغو دوو په ترتیب کې ثابت دلیل نسته چې کم یو د مخه او هغه بل وروسته دی. په حدیث متفق علیه کې هغه چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه یې روایتوي وایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل تر هغو نه قیامت کیږي څو چې لمر د مغرب له طرفه راوخیږي. دا هم د خلقو په بې خبري کې پیښیږي. خلق چې سهار راپورته سي د دوی به دا خیال وي چې لمر به د خپل عادت سره سم د مشرق له طرفه راخیږي، خو هغه به د مغرب له طرفه راپورته سي او د مشرق و طرف ته لویږي. د لمر ختل او لویدل سرچپه او پرعکس، او دغه حال چې لمر له مغربه راخیږي او د مشرق پر طرف لویږي درې ورځې پرله پسې وي او بیا بیرته هغه خپل طبیعي دوران ته وګرځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې لمر د مغرب له طرفه راوخیږي ټول خلق به ایمان راوړي، خو په دغه ورځ هیچ چاته د ده ایمان راوړل ګټه نه رسوي. چې د مخه ایمان نوی راوړي یا یې په خپل ایمان کې د خیر ګټه نوی کړې نور نو توبه هم نه قبلیږي. توبه په دوه حاله کې نه قبلیږي، یو دا چې انسان پوسی چې اوس نو مرم د زکندن وخت یې سو، په دغه وخت کې توبه نه قبلیږي، بل دا چې لمر د مغرب له طرفه راوخیږي. دغه وخت نو د ایمان او اسلام مسأله پای ته رسیږي، مسلمان مسلمان دی، کافر کافر دی، او توبه هم نه قبلیږي. کله چې لمر د مغرب له طرفه راوختی او دابة الارض هم راووتل بیا هم انسانان ژوند کوي او دنیا بقا لري، مگر هو مسلمان مسلمان دی او کافر کافر دی، او توبه هم نسته، یا په بل عبارت د توبې دروازه هم وتړل سوه. خو یوه ورځ د الله جل جلاله له طرفه د دغه بشري ژوند په ختمېدلو سره اجازه وفرمایل سي، او بیا نو د قیامت د علامو څخه یوه بله علامه شروع کیږي چې و هغې علامې ته الريح الطيبه ویل کیږي، یعنی شباد. د الله جل جلاله په امر پر مځکه ښه نرم پوست او ملایم باد راواولوزي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بشکه الله جل جلاله به له یمن څخه باد راواولوزوي چې دغه باد به تر وریښمو نرم او پوست وي. دغه باد پر مځکه نشریږي، هر کور ته ورننه وزي، حتی د غرو غارو ته ورننه وزي. داسې انسان نه پاتې کیږي چې دغه باد دې ورونه رسیږي. دغه باد نو څه کوي؟ دغه باد یو عجبه کار کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي داسې څوک چې په زړه کې دی مثقال ذره ایمان وي نه پرېږدي چې د هغه روح قبض نه کړي. په دغه باد سره هر مسلمان وژل کیږي، نو د مځکې پر مخ بېله کفارو بل څوک نه پاتې کیږي. حتی هغه څوک چې د ایمان یوه ذره په زړه کې ولري هغه هم مري. بیا نو د الله جل جلاله ذکر او یاد په مځکه کې قطعه او نیستی سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر هغو نه قیامت کیږي ترسو چې پمځکه کې به نه ویل کیږي الله الله، نو هغه وخت قامت کیږي چې په ټوله مځکه کې به هیڅوک نه وایي الله. په هغه حج شریف کې چې امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې الله جل جلاله هغه شب باد راوالوزوي د خلقو په بغلو به ورننوځي، نو د هر مؤمن او مسلم روح به قبض کوي او هغه بد خلق به پاتې سي چې زنا به داسې په ښکاره سره کوي لکه د خرو جماع، نو پر دغو خلقو قیامت کیږي. کله چې ټول مسلمانان مړه سي او یوازې شرار الناس بد او ناروا خلق پاتې سي، په مځکه کې به مطلق فساد او ناروا نشر سي، زنا به تر داسې اندازې نشر سي چې په عامه او پر سړکانو به د خرو پر قسم په ښکاره سره زنا کیږي. وایي د دغه وخت هغه ښه سړی به هغه وي چې دغه پر عامه لار او سړک زنا وویني، نو به ورته وایي که دې د دغه دیواله شاته دغه کار کړی وای ښه به وای، دا یې هغه ښه مشر او حیاناکه سړی دی. په هغه حج شریف کې چې امام بخاری د مرداس الاسلمي رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صالح او ښه خلق به اول په اول ولاړ سي او هغه بیکاره خلق به پاتې سي، لکه هغه بیکاره اوربشي یا بیکاره خرما چې ښه یې خوړل کیږي او بد یې پاتېږي. ګلان به ولاړ سي، زوزان به پاتې سي، ښه خلق ځي، رزلان او بیباکان پاتې کیږي چې الله جل جلاله به د دوی هیڅ پروا نه لري. په هغه حدیث شریف کې چې ابن ماجه د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اسلام به ولاړ سي ورک به سي لکه هغه د کالي رنگ یا نقش چې په کراره کراره سره ځي، حتی معلومه به نه وي چې روژه څه شي ده، لمونځ څه شي دی، حج او زکات څه شي دی. یوه شپه به کتاب الله عز وجل هم له دنیا څخه پورته کړل سي، د هغه څخه به یو آیات په مځکه کې نه وي پاته تر کومه وخته چې قرآن مجید په مځکه کې موجود وي، نه قامت کیږي. د خلقو څخه به داسې کسان پاته وي چې ډېر سپین ږیری سړی او ډېره سپین سرې ښځه به وایي زموږ په یاد دي چې زموږ پلرو به دغه کلمه ویل لا اله الا الله، نو موږ یې هم وایو، مګر د دغې کلمې په مفهوم به نه پوهیږي چې دا څه شي او د څه شي لپاره ده، حتی الله جل جلاله به نه پیژني، نو پر دغو خلقو قیامت کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نه قیامت کیږي مګر پر هغو کسانو چې تر ټولو خلقو ډیر بد دي، دوی د جاهلیت تر خلقو هم بد دي، نو دغه پاته خلق به د څه شي عبادت کوي؟ بیرته له سره د بوتانو عبادت شروع کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اشرار د خلقو به پاته سي، د مرغانو په سپکوالي به وي او په فکر د درندگانو به وي، یعنی عقلونه به نه لري، ښه کار به نه پیژني او بد به بد نه بولي، نو دوی ته به شیطان د بشر په شکل سره راسي او ورته وبه وایي آیا زما خبره نه قبلوي؟ دوی به وایي په څه شي مو امر کوې؟ نو شیطان به یې د بوتانو په عبادت امر کړي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېدل چې ویې فرمایل شپې او ورځې پای ته نه رسیږي تر څو چې عبادت به وسي د لات او عزا، یعنی تر هغو نه قامت کیږي چې بیرته له سره د لات او عزا عبادت ونسي، دغه بوتان بیا رواجیږي او خلق یې و عبادت ته رجوع کوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما ورته وویل یا رسول الله کله چې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني دغ الله جل جلاله هغ ذاتي چرا لجل يدي خپل رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم پشوون د سمي لاري او حق دين د دې د پاره چې لوړ او ښکاره کې دغه حق دین د اسلام پر نورو ټولو ادیانو، که څه هم مشرکان دغه توحید او اسلام بد کار بولي او نه یې خوښوي. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي، ما وویل یا رسول الله، کله چې دغه آیات نازل سو ما دا فکر کاوه چې اسلام به نشر سي او شرک به له منځه ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، هو دغه به پیش سي تر کومه وخته چې د الله جل جلاله خوښ وي. اسلام به پر نورو ادیانو لوړ او ښکاره سي، مگر بیا به الله جل جلاله هغه ښه نرم او ملایم باد راولیږي، او د هغه په واسطه به ټول هغه کسان چې په زړه کې مثقال ذره ایمان وي مړه او پات کې، او هغه څوک به پاته سي چې په هغو کې خیر نه وي، او هغه کسان به د خپلو اجدادو پخوانیو پلرو دین ته چې شرک او بتپرستي ده رجوع وکړي. په دغه وخت کې کعبه شریفه هم نړول کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې په خپل مسند کې د عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه واورېدل چې وی فرمایل، کعبه خرابوي د دوو ضعیفو پنډیو خاوند، د لنډو او کژو پښو خاوند، چې دغه سړی به د حبشې څخه وي، جواهرات او ګیڼې به یې واخلي. د کعبې شریف په دننه کې چې کم جواهرات پراته دي هغه به دی واخلي، او کعبه شریف به د خپلو پوښو څخه لڅه کړي، او لکه زه چې دغه اوس و هغه سړي ته ګورم، لکه هغه چې زما مخته وي او زه یې وینم چې کعبه وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سړي چې کعبه شریفه نړوي شکل او خیافه بیانوي او فرمایي، د هغه د نزلې وریښتان نسته او پښه یا پنډې یې کږې دي، کعبه شریفه په خپل یوم او کلنګ سره وهي. بیا هم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام احمد یې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال، كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري وأحمد. يعني لكزيتي وهغتا دا كعبي شريب نروون كتا غورم تور سريدي أو بشي كجي أو سرليردي دا كعبي شريب دبر دبر كاجي يا نروي. نو کعبه شریفه نه پاتیږي، قرآن مجید نه پاتیږي، لمونځ به نه وي، زکات او روژه به نه وي، حتی هیڅ د خیر کار به نه وي. خو په عوض او بدل کې به یې زنا او فساد د خلقو په منځ کې نشر وي، خلق به پر دغه فاسد حال پاته وي، ټوله مځکه به د بشر په فساد سره فاسده وي. په دغه وخت کې به د قیامت د علامو څخه هغه آخرنۍ علامه چې له یمنه څخه اور دی راووزي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د حضرموت یا د حضرموت له طرفه به اور راووزي. خو په بل روایت کې عدن ذکر سوی دی چې دغه دواړه په یمن کې څنګ پر څنګ ښارونه دي. نو دغه اور به خلق یو ځای کوي، سره راټولوي. صحابه کرامو وویل، یا رسول الله، کله چې دغه اور راووزي نو ته موږ په څه شي سره امر کوې؟ موږ باید په هغه وخت کې څه وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، تاسی د شام طرف ته ولاړ سئ، ځکه هغه وخت ټول خلق د شام طرف ته ځي او هلته سره یو ځای کیږي. نو تاسی به د مخله هلته یاست، مگر تاسی به هغه وخت نه یاست موجود، ځکه قیامت پر شرار الخلق قائمیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، خلق پر درې ډوله سره یو ځای کیږي. ځینې به یې په خپله خوښه سره ځي او ځینې به یې له بیرې څخه ځي. د مخه تر اور به په خپله د شام طرف ته رهي وي. دوی به وایي چې هغه اور پسې راونه رسېږي. دغه خلق به څوک دوه نفره په یوه اوښ شریکان وي، څوک به درې نفره وي، څوک به څلور نفره وي، تر داسې اندازې چې لس نفره به په یوه اوښ شریکان وي. خلق به ګرځي چې د سفر دپاره یو حیوان پیدا کړي، نو خود دوه نفره به پر یوه اوښ نوبت سره کوي یا به درې نفره نوبت سره کوي، حتی داسې به هم وي چې لس نفره به پر یوه اوښ نوبت سره کوي. او هغه اور چې په دوی پسې دی هغه نور پاته خلق به سره راټولوي. د ټولې مځکې پر شاوخوا به اور بل وي او د خلقو د یو ځای کولو دپاره به په خلقو پسې رهي وي. کله چې غرمه سوه او دغه خلق غواړي چې راحت وکړي، اور به هم ودرېږي، دوی ته به د راحت وخت ورکړي. کله چې بیا شپه سوه، خلق ستړي سوه، نور تګ نسي کولای، غواړي چې بیده سي، اور هم درېږي، د دوی انتظار کوي، د خوب او راحت وخت ورکوي. سبحان الله القادر. نو اور د دوی سره سهار کوي او د دوی سره ماښام کوي. د تګ پر وخت تګ ورسره کوي او د راحت پر وخت راحت ورسره کوي. رسول الله لطفا فتا واړوه.